نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 10، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 17 سے 24، سورۃ توبہ. پارا نمبر 10، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 17 to 24. لفظی ترجمہ دیکھیں گے پہلے. ما کانا نہیں ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، ان یعمرو کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی گواہی دیتے ہوئے، اوپر انفسہم اپنی جانوں کے، بالکفری کفر کے یا کفر کی، مراد کہہ کے کفر پہ ہوتے ہوئے. اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے اعمال ان کے، وفی النار اور آگ میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انما یعمرو بے شک آباد کرتا ہے، مساجد اللہ ہی اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وأقام الصلاة اور اس نے قائم کی نماز، وآت الزکاة اور اس نے دی زکاة، ولم یخش اور نہ وہ ڈرا، الا اللہ مگر اللہ سے، فعسا تو امید ہے، اولئک یہی لوگ، ان یکونو کہ وہ ہوں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اجعلتم کہ تم نے بنا لیا، سقایت الحاجی پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن ماند اس شخص کے جو، آمن باللہ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بأموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم بہت بڑا ہے، درجتن درجہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، وأولئک اور یہی لوگ، ہم الفائزون وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا رب، برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوانین اور خوش رضامندی، وجنات لهم اور باغات ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیم مقیم نعمتیں ہیں دائمی یا قائم رہنے والی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، ابدا ہمیشہ، ان اللہ بشک اللہ تعالی، عندہ اس کے ہاں، اجر عظیم اجر ہے بڑا، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان ایمان پر یعنی ایمان کے خلاف، ومن یتولہم منکم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، فاولئک تو وہی لوگ، هم الظالمون وہی ظالم ہیں، قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے باپ دادا، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے فیملی سنی، و اموالو اور مال، نقترفتموها جو تم نے کمائے، قاف را فروٹے، و تجارتن اور تجارت، تخشون کسادہا تم ڈرتے ہو اس کے مندہ ہونے سے یا اس کے نقصان سے، و مساکنو اور گھر، تردونہا تم پسند کرتے ہو ان کو، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تم کو، من اللہ ہی اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلی ہی اور اس کی راہ کے جہاد سے، فتربصوا پس انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ، یاتی اللہ بھی لے آئے اللہ، امرہ اپنا حکم، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو، بس جی.